मंत्र पाठ तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 55वीं कक्षा। पिछले पाठ में से कुछ पूछना है? पूछे कश्यप जी। एक सौ नब्बे पीछे पूर्व पक्षी ने अनुमान के बारे में बताया कि अनुमान ठीक नहीं है, रोध उपघात और सादृश्य, उसका उत्तर सिद्धांति ने दिया है ये कि ना, ये कथन ठीक नहीं है। एक देश जब भी एक देश, एक तो त्रास और सादृश्य, इनसे अर्थांतर भावात भिन्न होने से अनुमान का जो वास्तविक हेतु है उससे ये भिन्न है। जैसे कि वर्षा का उसने अनुमान किया, पूर्व पक्षी ने क्या कहा कि प्रवाह पूर्ण है इतने मात्र से, तो उसने एक देश देखा, बाकी उसका वेग और पेड़ पौधे और गंदा पानी ये सब नहीं देखा, ठीक है। दूसरा पिपीलिकाओं का जो उसने बताया, जिसका जिससे अनुमान का व्यभिचार दिखा रहा है, अनुमान अनुमान है, अप्रमाण है, तो ये तो त्रास के कारण से है, एक थोड़े से में है, सबके अंदर तो ऐसा नहीं है। और फिर तीसरा था सादृश्य, जो मयूर की वाणी थी उसका, तो पुरुष ने जो बोला था इसलिए, तो ये तो अनुमान ही गलत किया गया, वो अनुमान ठीक नहीं है। ठीक है, ये अनुमान से यानी वास्तविक अनुमान के जो हेतु हैं उससे ये भिन्न होने से, जो वास्तविक अनुमान के जो वास्तविक हेतु थे उससे भिन्न बातें लेकर के आपने बात रखी है, वो ठीक नहीं है। ये अनुमान प्रमाण ही है। बोलिए बोलिए। 191 इससे पहले पंक्ति के प्रारंभ से देखिए, स्वयं अनुमातुः अपराधो न अनुमानस्य, अपराध यानी दोष, ये अनुमाता का यानी अनुमान करने वाले का दोष है, न कि अनुमान का। यो ही का मतलब है वो, यो, यह मतलब वो अनुमाता, वो क्या करता है, अर्थ विशेषेण अनुमेयम अर्थम, अर्थ विशेष से अनुमेय अर्थ को, अविशिष्टार्थ दर्शनेन, अविशेष अर्थ के देखने से वो बुद्धते जानना चाहता है। देखो हेतु जो होता है वो कुछ विशेष होता है, धुएं को देख के अग्नि का अनुमान, अब कोई धुंध सी थोड़ी सी दिखी सफेद सफेद सा धुएं जैसा, सामान्य रूप से कह दिया कि यहां ये देखो धुआं दिख रहा है, अग्नि तो है नहीं यहां पर, जैसा आपने कहा था कि वो एसिड डालते हैं तो धुआं निकलता है, तो वो धुआं है तो वो धुएं जैसा कुछ है सफेद सफेद सा, तो ये अनुमाता का अपराध है कि विशेष से जो जाना जाता है, धुआं धुएं जैसा विशेष होना चाहिए, ये धुआं अलग तरह का होता है, तो जो विशेष हेतु से विशेष लिंग से जो ज्ञान होता है, अनुमान में जो लिंग होता है वो विशेष होता है, सामान्य नहीं होता है, जो सामान्य रूप से ले करके और फिर अनुमान करना, ये उस अनुमाता का दोष है। ठीक है, अब थोड़ी सी खड़खड़ आवाज हुई और उस व्यक्ति ने सोच लिया कि चोर आ गया है, खड़खड़ तो हुई थी, ये थोड़े से पत्तों पे पैर रखने जैसी आवाज आई, उसने क्या सोच लिया, भूत कह लो चाहे तो चोर कह लो, उसने एक संबंध बना लिया, ये कोई विशेष लक्षण नहीं था कि ये है तो कोई चोर ही है, वो भाई कोई कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकती है, या कोई हमारा परिचित भी हो सकता है, कोई हमारा अतिथि हो सकता है, हाँ पैर से ये तो पता लगता है कि भाई कोई है वहां पर, इतना तो ठीक है, इतना अनुमान किया तो ठीक है, लेकिन वो कौन है, ये जो हमने सोच लिया, ये वो जो जिस पैर रखने की आवाज आई थी, अब वो हेतु कैसा है, अविशिष्ट हेतु है, विशिष्ट हेतु नहीं है, तो जहां अनुमान में दोष होता है वो कहां होगा, जहां अनुमाता अविशिष्ट हेतु से अर्थ को जान लेता है, जबकि वो विशिष्ट हेतु से जानने योग्य है। आई बात समझना, पंक्ति फिर से देखिए, यह जो अनुमाता अर्थ विशेषेण अनुमेयम अर्थम, जो अनुमेय अर्थ होता है वो कैसे, अर्थ विशेष से जान, अर्थ विशेष से जाना जाता है, लिंग विशेष से, अर्थ का मतलब है यहां पर लिंग हेतु, लिंग विशेष से अनुमेय अर्थ को अविशिष्ट अर्थ दर्शनेन, सामान्य हेतु के दर्शन से बुभुत्सते जानने की इच्छा करता है, ये दोष है। अनुमाता का क्या दोष है यहां पर, सामान्य लक्षण से अनुमान करने बैठ गया वो, जैसे यहां पर देखिए वो अग्नि क्या जल का पूरा हो गया, नदी जल से पूरी हुई है तो उसने सोचा बारिश हुई है, एक देश को देख करके सामान्य लक्षण को देख करके ही उसने निर्णय निकाल लिया। कई बार सड़कों की धुलाई भी होती है, शहरों में पहले होती थी, आजकल भी होती है, कभी कभी पानी छिड़काव भी करते हैं, तो सड़क पे कोई विशेष व्यक्ति आता है ना तो छिड़काव करते हैं, आजकल तो ट्रैक्टर के पीछे ट्रोल वो रहता है टैंक, उसमें पीछे पाइप लगा के वो छेद किए हुए होते हैं, तो वो पानी होता जाता है तो साफ हो जाता है, अब बच्चा निकला देखा तो सारी सड़कें गीली है, आज तो बारिश हुई है, सामान्य रूप से उसने कर लिया निर्णय, अब सड़क के इधर उधर गीला है या नहीं है, या जो विशेष लक्षण होना चाहिए वो उसने देखे नहीं है, और उसने निर्णय कर लिया कि गीला है तो बारिश हुई है, तो ये क्या हुआ, अनुमान तो गलत हो गया, बारिश तो हुई नहीं थी, तो इससे अनुमान प्रमाण गलत सिद्ध नहीं होता, ये उस अनुमाता का अपराध था, दोष था बच्चे का, कि उसने एक सामान्य लक्षण देख करके, सामान्य लिंग देख करके, अविशिष्ट लिंग देख करके अनुमान कर लिया है, अनुमान में विशिष्ट लिंग ही देखा जाएगा, यदि कहीं हमारा अनुमान गलत हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमने जो लिंग बनाया है, जो हेतु दिया है, वो अविशिष्ट है, सामान्य किसी हेतु को पकड़ लिया हमने। ठीक है, हम किसी के घर पे गए और वहां दूध मिला, जैसे गांव में रहता है दूध, हर घर में गाय भैंसे रहती हैं, दूध मिला, तो वो बच्चा शहर में आया, सोमदेव जी ने संकेत किया था, तो शहरी बुद्धिमान होते हैं ना, वो संकेत भूल गया कि इन्होंने ये एक संकेत दिया, यद्यपि ये गांव के हैं और इस बात का समर्थन नहीं करते, लेकिन इन्होंने संकेत ये दे दिया कि शहर वाले बुद्धिमान होते हैं और गांव वाले मूर्ख होते हैं, ये संकेतों की भाषा भी बोलते हैं। तो वो बच्चा गांव में था। अब गांव में जहां देखो गाय भैंस होती है लगभग सभी घरों में। अब वो शहर में आया, शहर में भी दूध मिला उसको, तो बच्चे ने क्या अनुमान लगाया, गाय है इसके या भैंस है, पशु पालते हैं ये भी। अब ये अनुमान लगा लिया। अब सामान्य रूप से तो गांव में ठीक था वो, लेकिन ये विशिष्ट हेतु नहीं है कि जहां जहां जिस जिस घर में दूध मिलता है उस घर में पशु भी होते हैं, व्याप्ति नहीं है। विशिष्ट हेतु कौन सा होगा, जो व्याप्ति से युक्त होगा। ये व्याप्ति खंडित भी होती है, व्यभिचार देखा जाता है इसका, ठीक है। तो ऐसा हेतु होना चाहिए अनुमान का, वो हेतु जो व्याप्ति से युक्त हो, व्यभिचार दोष से रहित हो, वो हेतु विशिष्ट हेतु कहलाता है। और तभी वो विशिष्ट हेतु निश्चित अर्थ का, प्रामाणिक अर्थ का बोधक होता है, ज्ञापक होता है। इसीलिए अनुमान को प्रमाण माना गया है, कल्पना नहीं है, ये प्रमाण है, एक निश्चित बोध कराता है। कब, जब हेतु विशिष्ट हो। विशिष्ट का मतलब व्याप्ति होनी चाहिए, व्यभिचार से रहित संबंध होना चाहिए, अव्यभिचरित संबंध होना चाहिए, लिंग लिंगी भाव या हेतु या साध्य साधन भाव दोनों में विशिष्ट होना चाहिए। तो जो अनुमाता अविशिष्ट का ध्यान रख, विशिष्ट अविशिष्ट का प्रयोग करके कुछ निकाल लेता है, तो अनुमान गलत हो गया ऐसा नहीं कहेंगे, अनुमान का प्रयोग गलत किया अनुमाता ने। तो पूर्व पक्षी ने जो तीन उदाहरण रखे थे उन सब में ये बात घटेगी, ये सिद्धांत कहना चाहता है। अनुमान तो बाद में गलत हुआ, पहले तो अनुमान उसने किया। अनुमान वो प्रतीत हो रहा था, उसने ऐसा मान के चला वो कि मैं अनुमान कर रहा हूं, अनुमान प्रमाण का प्रयोग कर रहा हूं, ठीक है। उसने सोचा कि मैं अनुमान प्रमाण का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन जब वो बाद में गलत सिद्ध हो रहा है, ऐसा हुआ ही नहीं है, और उस आधार पे वो कह रहा है कि नहीं प्रमाण ही गलत है, प्रमाण कहां से गलत हुआ, उसका प्रयोग ठीक नहीं हुआ। अब जैसे मान लो सूक्ष्मदर्शी यंत्र होते हैं, आपने देखा है कभी उसको, सूक्ष्मदर्शी यंत्र को बाहर से तो देखा होगा उसका प्रयोग करके, कि भाई देख करके और चीजें दिखती हैं उसमें, देख प्याज की झिल्ली दिखाते हैं। तो इन इन सूक्ष्मदर्शी यंत्रों में उसको ठीक जगह पे लाना यानी फोकस करना बहुत आवश्यक होता है, बहुत सूक्ष्म होता है वो, थोड़ा सा यूं करते ही तो झिलमिल हो जाएगा वो कोशिका या जो भी आप सूक्ष्म चीज देखना चाहते हो वो दिखेगी ही नहीं। अब यूं देखते रहो और ज्यादा नजदीक हो गया तो भी नहीं दिखेगा, वो इतना कम अंतर होता है वहां पर, और सावधानी से उसको ठीक बैठाना होता है। अब किसी ने मान लीजिए उसको ठीक जगह तो बैठाया नहीं, अब बोले खराब है ये, लोग कहते हैं सूक्ष्म चीजें देखता है, ये तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, मेरी आंखें भी ठीक हैं, डॉक्टर को दिखा के आया हूं, प्रकाश भी ठीक है, मेरे में कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं दिखा रहे, तो बोलने वाला भी गलत और ये प्रमाण भी गलत। ऐसा यदि कोई कहे, वो तो उसको प्रत्यक्ष ही समझ रहा है ना, लेकिन वास्तव में वो प्रत्यक्ष है नहीं, ये अनुमाता का या तो प्रत्यक्ष करने वाले का दोष है कि वो उससे देख पा रहा है या नहीं पा रहा है। ऐसे ही ये जो उदाहरण थे वो अनुमाता के दोष के कारण से गलत अनुमान हो गया, गलत निर्णय उसने निकाल लिया, अनुमान गलत नहीं हुआ, गलत निर्णय निकाल लिया, इससे वो अनुमान को अप्रमाणिक सिद्ध कर रहा है। तो सिद्धांती का कहना है अनुमान तो कभी अप्रमाणिक नहीं होता, इसको दूसरे शब्दों में कहें तो जो प्रमाणिक होता है वही अनुमान होता है, वो तो प्रमाण है, वो तो गलत हो नहीं सकता। यदि, अब हमारे लिए भी लगेगा, यदि कभी हमारा कोई अनुमान गलत निर्णय दे रहा हो तो इससे हम ये ना कह दें कि अनुमान प्रमाण ही गलत है, हमें क्या कहना होगा, मैंने अनुमान का प्रयोग ठीक गलत किया, ये अनुमाता का दोष है। ये बात है, पृष्ठ 197। नीचे से चौथी पंक्ति, इसकी पंक्ति प्रारंभ से देखिए। सो अयम उभयथा वर्तमानो गृह्यते अपवृत्तो व्यपवृत्तश्च अतीत अनागताभ्याम। ये जो वर्तमान है ये उभयथा गृह्यते, दोनों तरह से देखा जाता है। दो तरह से, कौन से दो तरह से? एक तो अपवृत्त और एक व्यपवृत्त। हाँ, तो व्यपवृत्त और अपवृत्त के अलग अलग अर्थ करते हैं वैसे लोग बाग, पर जो मैंने आपको बताया था वो ये था, अपवृत्त का मतलब तो है संबद्ध और व्यपवृत्त का मतलब है असंबद्ध। यद्यपि ढूंढीराज जी ने इसे विपरीत अर्थ किया है। मैंने जो बताया था वो सुदर्शन जी वाला अर्थ था। ढूंढीराज जी ने नीचे क्या किया, अपवृत्त का मतलब किया है रहित, रहित रहित और सहित, यानी विपरीत किया है ना। तो अपवृत्त में वृजी वर्जने हैं, मान लीजिए वर्जन अर्थ में है, और अप जो होता है ये उसको पलटने वाला होता है। तो अपवृत्त का मतलब है जो वर्जन नहीं है यानी संबद्ध है। इस दृष्टि से सुदर्शन जी ने अर्थ किया है। इनकी जो दृष्टि है वो इस तरह संगत होती है कि आगे जो उदाहरण दिए गए हैं वो भिन्न क्रम से हैं। आगे के जो उदाहरण हैं वो यथाक्रम अगर हों, ये हम मान करके चलते हैं, तो ढूंढीराज जी वाला अर्थ ठीक है। तो वर्तमान अपवृत्त भी होता है व्यपवृत्त भी होता है। इसका क्या मतलब हुआ? वर्तमान भूत और भविष्य से जुड़ा हुआ भी होता है सापेक्ष, और निरपेक्ष भी होता है स्वतंत्र। वर्तमान जो काल है, पूर्व पक्षी ने कहा था कि वर्तमान काल ही नहीं होता है, खंडन कर दिया था, वर्तमान अस्तित्व नहीं होता है वर्तमान का, ये उसने बात प्रतिपादित की थी। तो इसने कहा नहीं, वर्तमान तो होता है, सिद्ध किया जैसे भी। अब वर्तमान दो तरह का होता है, कुछ वर्तमान अतीत और अनागत से जुड़ा हुआ होता है, इसको इन्होंने कहा व्यपवृत्त। ठीक है, जैसा पहला अर्थ मैंने किया सुदर्शन जी वाला, अपवृत्त। हाँ, अपवृत्त ठीक है, ढूंढीराज जी की दृष्टि से व्यपवृत्त। और एक वर्तमान ऐसा होता है जो अतीत और अनागत से रहित होता है। ठीक है, अपवृत्त और व्यपवृत्त दोनों का किसका भी कोई अर्थ करो, अर्थ तो दो ही होने हैं वो। अब इसके उदाहरण दिए जा रहे हैं, जहां से आप पूछ रहे थे वो इसके उदाहरण हैं। तो पहला जो उदाहरण है, स्थिति व्यंग्यो विद्यते द्रव्यमिति। स्थिति का मतलब है उसकी विद्यमानता, किसी द्रव्य की विद्यमानता। व्यंग्य मतलब है उससे प्रकट होने वाला, संकेतित होने वाला, कौन सा है? द्रव्य। स्थिति व्यंग्यो विद्यते द्रव्यमिति, वस्तु के अस्तित्व को बताने वाला है। स्थिति व्यंग्यो विद्यते द्रव्यमिति, द्रव्य जो है कोई वस्तु है, अब वो विद्यमान है। ये मान लो आ गया सामने, ये चश्मे का खोल है, अब इसका प्रत्यक्ष कर रहे हैं आप। अब ये अतीत और अनागत से रहित, बस वर्तमान में सीधा ज्ञान हो रहा है हमारे को, इसके अस्तित्व का, विद्यमानता का ज्ञान अतीत और अनागत से रहित। आप बैठे हैं यहां पर, मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरे को देख रहे हैं, आपका ज्ञान अभी जो मैं कर रहा हूं वो अतीत और अनागत से निरपेक्ष है। बस मैं आपकी विद्यमानता को जान रहा हूं। किसी भी वस्तु को हम जब विद्यमान जानते हैं, ये अतीत और अनागत से निरपेक्ष, उस वस्तु के अस्तित्व से जान देते हैं। ठीक है, ये अतीत और अनागत से रहित है, तो ये उदाहरण बनेगा व्यपवृत्त का। और ढूंढीराज जी के अनुसार से अपवृत्त का अर्थ उन्होंने रहित किया है, तो ये यथाक्रम से पहला उदाहरण बनेगा। ढूंढीराज जी के अनुसार ये अपवृत्त का उदाहरण है, स्थिति व्यंग्यो विद्यते द्रव्यमिति। द्रव्य का बोध कैसे हो रहा है? उसकी विद्यमानता से उसका बोध हो रहा है। अतीत अनागत, अतीत अनागत से रहित। यदि अपवृत्त का अर्थ रहित लेते हैं ढूंढीराज जी जैसा, तो ये पहले वाला अपवृत्त था, तो ये पहला उदाहरण आ गया, और दूसरा व्यपवृत्त था, उसका उदाहरण आगे आएगा। और सुदर्शन जी के अनुसार लेते हैं तो व्यपवृत्त का मतलब असंबद्ध था, तो इस दूसरे वाले का उदाहरण पहले दिया गया है। यहां पर हो गई बात। अगला देखिए, युक्त वाला, ऐसा वर्तमान जो अतीत और अनागत से युक्त हो, संबद्ध हो। तो क्या कहा, क्रिया संतान विच्छेद अभिधायी, क्रिया के संतान के अविच्छेद, हाँ क्रिया के संतान के अविच्छेद, क्रिया की संतान मतलब सातत्य निरंतरता, निरंतरता से रहित। एक क्रिया चल रही है उसका क्रम भंग नहीं हुआ है, वो क्रिया चल रही है ठीक है, उस क्रिया के संतान के अविच्छेद से अभिदायी कहा जाने वाला, कहने वाला, अविच्छेद से कहने वाला, त्रैकाल्यान्वित, तीनों कालों से अन्वित, वो कैसा होगा, पचति छिनत्ति। तो पीछे इन्होंने पचति और छिनत्ति को दो तरह से, एक तो क्रिया संतान और एक क्रिया का अभ्यास। अब पचति, खाना पका रहा है, खिचड़ी पका रहा है या खीर पका रहा है, तो पकाने में आधा घंटा एक घंटा लग रहा है, अब वो पचन क्रिया चल रही है, ये वर्तमान में वैसे बोल रहे हैं हम पचति, लेकिन ये जिस क्षण यानी 15 मिनट पकाते हुए हो गए तो उससे पहले वाला पकना अतीत भी उसमें जुड़ा हुआ है, और भविष्य में भी अभी 15-20 मिनट और पकाना है उसको, वो अनागत है, उससे ये जुड़ा हुआ है। ये वर्तमान कैसा है, अतीत और अनागत से जुड़ा हुआ है, लेकिन पचति जो बोल रहे हैं ये वर्तमान काल की क्रिया ही है, लटलकार वर्तमान काल ही है, ये तो है संतान वाला। और छिनत्ति को लेंगे तो आवृत्ति हो रही है उसमें, एक कुल्हाड़ी मारी, दूसरी मारी, तीसरी मारी, ऐसे अनेक कुल्हाड़ी मारने से वो लकड़ी कट रही है, अब ये काट रहा है, छिनत्ति, इसमें क्रिया की आवृत्ति हो रही है, लेकिन इसको एक ही क्रिया कहा जा रहा है। अब 10-20 वार पहले कर चुका वो, और आगे भी 10-20 करेगा, ये बीच में है अभी, तो पीछे वाला और आगे वाला ये इसमें जुड़ा हुआ है क्रिया का। अच्छा, इस बात को आप पीछे भी देखिए, पृष्ठ संख्या 195 देखिए, 195 पर नीचे वाली दो पंक्तियां, नया अनुच्छेद है, उभय था च वर्तमान कालो गृह्यते, वर्तमान काल दोनों तरह से देखा जाता है, कैसे, क्वचित अर्थ सद्भाव व्यंग्य, कभी वस्तु के होने से वो प्रकट होता है, और इसी को आगे खोला था, उदाहरण दिया था, पूर्ण विराम हटवाया था मैंने, नहीं पूर्ण विराम इसी का उदाहरण है, क्वचित अर्थ सद्भाव व्यंग्य यथा अस्ति द्रव्यमिति, ये द्रव्य है, पूर्ण विराम हटा दीजिए, हाँ उसी को ही खोल रहे हैं, अल्प विराम यहां लगा लीजिए, गृह्यते, उभय था च वर्तमान है कालो गृह्यते, अल्प विराम, अब उस उभय था में से पहली बात को खोल रहे हैं, क्वचित अर्थ सद्भाव व्यंग्य यथा अस्ति द्रव्यमिति, अब बिल्कुल ये की ये बात यहां लिखी है जो आपने पूछा है, क्या स्थिति व्यंग्यो विद्यते द्रव्यमिति, और ये व्यपवृत्ति अपवृत्ति जो भी अर्थ लेना हो वो हो जाएगा। अब क्वचित करके अगली पंक्ति देखिए नीचे, ये दूसरा वाला भाग कह रहे हैं, क्वचित क्रिया संतान व्यंग्य, यहां भी पूर्ण विराम हटा लीजिए, वहां हम जो 197 पे आप पूछ रहे थे वहां भी क्रिया संतान अविच्छेदाद अभिधायी, ये क्रिया संतान व्यंग्य है, कौन सा, यथा पचति छिनत्ति, वो के वो उदाहरण यहां दिए हैं, और पचति छिनत्ति को आगे खोला था इन्होंने, नाना विधा च एकार्था क्रिया, क्रिया संतान है, एक ही प्रयोजन के लिए जो भिन्न भिन्न क्रियाएं की जाती हैं, जैसे पचन क्रिया तो एक है, लेकिन पतीले को रखना, फिर पानी डालना, अन्न डालना, हिलाना, उतारना, ये भिन्न भिन्न क्रियाएं हैं, लेकिन ये सारी मिलाकर के एक पचति क्रिया कही जाती है, पका रहा है, तो ये हो गया क्रिया संतान, और क्रियाभ्यास छिनत्ती वाला था, वहां क्रिया का अभ्यास, एक ही क्रिया बार बार की जा रही है, तो वहां जो बात थी बिल्कुल उसी बात को यहां पर कहा गया है, कुछ शब्दों का भेद है, हो गया। अब इसके नीचे का भी और जानना है आपको, देखिए ये 97 पे पढ़ रहा हूं, नीचे वाला अंतिम वाक्य, अन्यश्च प्रत्यासत्ति प्रभृतेः अर्थस्य विवक्षायाम तदभिधायी बहु प्रकारो लोकेषु उत्प्रेक्षितव्यः, वर्तमान को अनेक प्रकार से और भी कहा जाता है जिसमें अतीत और अनागत मिले हुए रहते हैं, अन्यश्च प्रत्यासत्ति प्रभृतेः, प्रत्यासत्ति का मतलब है निकटता, निकटता आदि के द्वारा अर्थस्य विवक्षायाम, वहां किसी अर्थ विशेष को कहने के लिए उसको कहने वाला बहुत प्रकार लोक में देखा जाता है। इसके लिए आपको बताया था वर्तमान सामीपे वर्तमान वदवा, निकट भविष्य को भी हम वर्तमान में कहते हैं। कल घर जा रहा हूं, कल दिल्ली जा रहा हूं, जा रहा हूं तो वर्तमान काल बोल रहा है, ये है तो कल भविष्य काल में लेकिन निकट अभी तक। तो ये जो वर्तमान काल का प्रयोग है ये कैसा है, अतीत या अनागत उससे जुड़ा हुआ है, ये स्वतंत्र नहीं है। इसी तरह से कल गया था, कल आया था, बोले सामान कल आया था, एक तो ये बोले, बोले सामान कल ही तो आया है, पिछले महीने ही तो बारिश हुई है, पिछले महीने ही तो सामान आया है, ये वर्तमान जैसा हुआ पिछले महीने, नहीं पिछले महीने तो भूतकाल को द्योतित कर रहा है, नहीं नहीं उसकी वर्तमानता नहीं कही जा रही है। चलो मैं क्रिया को बोल देता हूं, दूसरा उदाहरण दे देता हूं, पिछले महीने ही तो गया हूं। कोई कहे कि आप उनसे मिले हैं, उनके घर गए थे, वो कहते हैं कि आप हमारे घर नहीं आते हैं, तो कहे कि पिछले महीने ही तो आया हूं आपके पास, गया था आ गया था, अभी पिछले महीने ही तो आया हूं आपके पास में, जबकि जा चुका है, हो चुका है, बोलते हैं ना, नहीं नहीं आया हूं ये वर्तमान काल को बता रहे हैं, है जी क्या हाँ, पिछला जो है भूतकाल को भी हम वर्तमान में बोलते हैं ऐसा। तो ये वर्तमान अतीत और अनागत से जो युक्त होते हैं ऐसा और भी बहुत प्रकार ढूंढ सकते हैं, ढूंढना चाहिए, यानी इसके बहुत उदाहरण मिलेंगे। जैसा तस्माद अस्ति वर्तमान काला इति, वो जो हरियाणा का बोल रहे हैं उस दिन भी था उदाहरण, तो बोले राम राम से मिलना है, तो बोले वो दिल्ली गया हुआ है, नहीं दिल्ली गया हुआ है नहीं, दिल्ली जा रहा है, दिल्ली जा रहा है। अब हम दिल्ली जा रहा है का मतलब क्या होता है, अभी जा रहा है कोई इधर हिंदी भाषी, लेकिन हरियाणा वाले कहें बोले कितने दिन हो गए दिल्ली जा रहे हैं, बोले दो दिन हो गए दिल्ली जा रहे हैं वहां दिल्ली जा रहा है का मतलब नहीं नहीं जाने वाला नहीं गया हुआ है, उस अर्थ में वहां पर जा रहा है, इसको वर्तमान को बोलते हैं, भाषा का प्रयोग है, वहां सब समझते हैं इस बात को, दिक्कत तो हमारे को है जो उस भाषा को नहीं समझते, लेकिन ऐसा प्रयोग होता है। तो ऐसा बहुत सारा प्रयोग देखा जा सकता है लोक में, ये कहना चाहते हैं। हाँ। हाँ। और किसी को पूछना है, सुमदेव जी 194 हाँ कैसे घटेंगे, हाँ तालमेल कैसे बैठेगा अच्छा रूप और स्पर्श साथ साथ मिलते हैं, रूप और स्पर्श, जहां रूप होगा वहां स्पर्श होगा, और गंध और रस भी साथ साथ मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो दो साथ साथ मिलते हैं, साथ साथ मिलते हुए भी इनमें कारण कार्य संबंध नहीं है ना, कि ये एक हो तो दूसरा हो ही। आपने रूप का तो कहा कि जहां रूप है तो वहां स्पर्श भी होगा, लेकिन जहां स्पर्श है वहां रूप हो ये आवश्यक नहीं है ना, आपने ये कहा जहां रूप होता है वहां स्पर्श होता है, ये बात तो मान ली, जहां जहां रूप होता है वहां वहां स्पर्श होता है, ये मान लिया ना, कि इसके लिए भी थोड़ा सा आपको कसरत करवा दे तो करवा लें, लेकिन आपकी बात स्वीकार्य हो। और ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि सृष्टि की रचना में जो क्रम है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। वायु जो बनती है उसमें आकाश तत्व भी रहता है, अग्नि जो बनती है उसमें वायु तत्व भी रहता है, यानी शब्द तन मात्रा, स्पर्श तन मात्रा, रूप तन मात्रा। अब दो चीज ले लीजिए, एक स्पर्श तन मात्रा और रूप तन मात्रा। तो जहां रूप तन मात्रा होगी यानी रूपवान चीजें बनेंगी, अग्नि तत्व है तो उसमें वायु तो होगा ही, स्पर्श तो होगा ही, इसलिए वो आपकी व्याप्ति घटेगी कि जहां जहां रूप होता है वहां वहां स्पर्श भी होता है। ठीक है, अब कुतर्क करूं कुछ आपसे? सूर्य को देखते हैं आप? देखते स्पर्श किया है? नहीं, किरण का है तो क्या आप किरण को देखते हैं? आप तो किरण को तो नहीं देखते, किरण को तो नहीं देखते आप, आप सूर्य को देख रहे हैं ना, तो रूप है, दिख रहा है, स्पर्श भी हो रहा है क्या? है नहीं, नहीं, आप उदाहरण मत बदलो, आप अग्नि दिख रही है, आप दूसरा उदाहरण ला सकते हो, मैं जो उदाहरण दे रहा हूं उसका उत्तर दो आप पहले। मैं आपको, मैं पहले ही काम है कुतर्क कर रहा हूं, आप पकड़ सकते हो तो पकड़ो। माता जी ऐसे नहीं बोलिए, यहां जो पढ़ रहे हैं और जो परीक्षा देते हैं उन्हीं को पूछने का और बोलने का नियम है। जो आप तो अभी आए हैं आज, जो नियमित बैठते हैं और परीक्षा नहीं देते हैं ना, वो भी इस कक्षा में नहीं बोल सकते, वो पूछने के लिए, वो अलग समय में किसी और ब्रह्मचारी से आप पूछ लेना। हाँ, नहीं करते ना, तो आपकी प्रतिज्ञा ये थी कि तो यहां तो स्पर्श नहीं है। ये आप चाहे सिर खुजालो चाहे कुछ ही, ये दिख रहा है प्रकाश, अग्नि है या नहीं यहाँ पर? है जी, हम स्पर्श नहीं कर पा रहे और स्पर्श है, ये सिद्ध करना पड़ेगा। ये जो स्पर्श का कह रहे हो, ये स्पर्श होते हुए स्पर्श नहीं हो रहा है या स्पर्श नहीं है इसलिए स्पर्श नहीं हो रहा है? उत्तर दो, सिद्ध करो आप। आप सिद्ध करो, मैं तो आपको हर तरह से घुमाने का प्रयास करूंगा, आप उत्तर दे सकते हो तो दो। तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा, जैसे नहीं इसको, आप उदाहरण नहीं, आपको आपको ये प्रमाणित करना है कि इस ये जो प्रकाश है इसका स्पर्श होते हुए स्पर्श गुण तो है लेकिन हमें ज्ञान नहीं हो रहा, इसको आपको सिद्ध करना है। आप अन्य उदाहरण क्यों दे रहे हैं? अन्य उदाहरण क्यों दे रहे हैं? चलो फंस गए, नहीं फंसे, सुनो एक मिनट श्रुति दर्जी। हाँ बोलो, नहीं ये इससे आपने जाके देखा है क्या? कौन सा प्रमाण है ये बताओ आप, नहीं प्रमाण बताओ, कौन से प्रमाण का प्रयोग किया, या किसी ने छू करके आया है सूर्य को और आपको बताया है और उसका आप प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष तो आपने वहां गए ही नहीं हो, आपका स्पर्श इंद्रिय का विषय से संपर्क होता है तो ही होता है। रूप तो चलो वहां दूर होता है, दूर से भी हो जाता है, लेकिन वो कुर्सी वहां रखी हुई और मेरे को यहीं से स्पर्श हो जाए, ऐसा नहीं होता। स्पर्श के लिए तो विषय का सीधा संपर्क होना चाहिए हाथ से। हाँ श्रुति दर जी, दूरी बाधक बनी हुई है इसलिए स्पर्श नहीं हुआ, स्पर्श इंद्रिय का सामर्थ्य इतना है। ये कैसे पता लगा कि वहां पर स्पर्श है? जो समय वस्तु वहां भी है, जैसे वस्तु यहाँ पर है, हाँ इसी तरह वस्तु वहां भी है। ये कर सकते हो, ये मतलब कि यूं कहेंगे कि चलो इसको साध्य कोटि में ले लिया अभी, कि सूर्य में स्पर्श है या नहीं है, ये तो साध्य कोटि में ले। और यहां जितने भी उदाहरण मिल रहे हैं कि देखो ये रूपवान है, चश्मे का खोल, इसके स्पर्श भी है, ये लेखनी है, ये रूपवान है, हाँ इसमें स्पर्श भी है। जितनी रूपवान चीजें यहां दिखाई दे रही है, जिन जिन को हम देख पा रहे हैं उन उनमें स्पर्श है, ये व्याप्ति बन गई। सूर्य भी हमें दिखाई दे रहा है इसलिए उसमें भी स्पर्श होगा, ये किस प्रमाण से सिद्ध किया? अनुमान से। अनुमान से सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसका व्यभिचार दिखा रहा हूं, ये तो आपकी बात को मैंने प्रस्तुत किया है, मैंने इसका उदाहरण दिया था सूर्य की। चलो आप कह रहे हो कि सूर्य को हम नहीं देख सकते, दूर है वो, ये तो पास में है ना, ये तो पास में है। फिर नहीं, आप पास में जा सकते हो इसके, आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है ना, प्रकाश का स्पर्श किया है आपने कभी? नहीं, तो आप अगर यहां बल्ब की कहने लगो, आप कहने लगो बल्ब दिख रहा है, तो बल्ब का तो ठीक है, लेकिन जलते हुए का नहीं। मैंने इशारा जलते हुए के लिए तरफ किया था, एक बुझा हुआ दीपक होता है लैंप, उसको देखा, उसको तो जाके छू लिया, उसका मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मैंने तो, आपने सूर्य का उदाहरण दिया जिसको प्रकाश से आप देख पा रहे हो, ऐसे मैं भी ये उदाहरण दे रहा हूं बल्ब का जिसका प्रकाश वाला है, बुझे हुए का थोड़ा ना कह रहा हूं। बुझे हुए को तो ठीक है, आप छू लोगे, हाँ दिख रहा है ये बल्ब है, और जाकर के छू लिया। भाई आपका उदाहरण सूर्य का था, वो मैं आपसे भी पूछूंगा, आप जलते हुए सूर्य की बात कर रहे थे या बुझे हुए सूर्य की बात कर रहे थे? ये तो आप पे प्रश्न आएगा, ये तो होता है, ठीक है। तो जब वो बुझता नहीं है, आपका उदाहरण है जो ऐसी चीज का जो बुझता नहीं है, तो यहां ये बुझ रहा है, तो आप बुझने को उदाहरण क्यों लोगे? जलती हुई स्थिति का ही लिया जाएगा, कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैं वापस वहीं आता हूं, जहां जहां रूप होता है वहां वहां स्पर्श होता है, मान रखा था मैंने, ठीक है। लेकिन जहां जहां स्पर्श होता है वहां वहां रूप भी हो, ये आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पर्श तन मात्रा से जो चीज बनी है शुद्ध, अभी उसमें रूप तन मात्रा का मिश्रण ही नहीं है, तो रूप आएगा कहां से, ठीक है। तो एक का दूसरे से होना कोई नियम नहीं है, यहां पर बंधा हुआ नहीं है, लेकिन साथ में मिलते हैं, साथ में है कहीं। तो सिद्धांती कहना चाह रहा है, उसने दृष्टांत दिया था लघु गुरु का या आतप और छाया का, कि जो दो चीजें साथ होती हैं तो उनसे एक दूसरे की सिद्धि हो जाती है। पूर्व पक्षी यह कह रहा था बिना वर्तमान को माने अतीत और अनागत से परस्पर एक दूसरे की सिद्धि हो सकती है, ये उसका प्रतिपाद्य विषय था। दृष्टांत क्या लिया उसने, जैसे छाया और आतप एक दूसरे की सिद्धि होती है, छोटे बड़े से उसकी सिद्धि होती है, या स्थल और निम्न का यानी ऊंचा और नीचे की हमारे को सिद्धि होती है, पता लग जाता है, तो तीसरे की आवश्यकता नहीं है। जैसे आतप और प्रकाश को बिना तीसरी चीज के भी जाना जा सकता है, ऐसे अतीत और अनागत को भी हम सिद्ध कर सकते हैं परस्पर बिना वर्तमान के। अब इसका खंडन करना था, क्योंकि सिद्धांत ही मानता है कि बिना वर्तमान के तो अतीत और अनागत भी नहीं होंगे। बिना वर्तमान के अतीत और अनागत परस्पर कैसे सिद्ध करते हैं, तो वो तर्क तो उसने बाद में दिए हैं, वो भी बाद में क्या आ चुके होंगे या यहां पर ही हैं। लेकिन ये एक बात कहना चाह रहा है कि आपने दृष्टांत दिया है केवल किसका, आतप और छाया और धूप का आपने दृष्टांत दिया है, उसमें कोई विशेष हेतु बताओ आप कि ये जो अतीत और अनागत है इनका परस्पर एक दूसरे से सिद्ध होना प्रमाणित होना ये आतप और प्रकाश के समान है या रूप और स्पर्श के समान है। आप आतप और उसका तो एक दूसरे से सिद्ध होता है, ये दो चीजें साथ साथ हैं, जैसे अतीत और अनागत एक जोड़ा है साथ साथ है, ऐसे ही आतप और प्रकाश भी एक जोड़ा है वो साथ साथ हैं, तो ऐसे एक जोड़ा रूप और स्पर्श का भी है, जहां रूप है वहां स्पर्श भी मिलेगा, और दूसरा जहां गंध है वहां रस भी मिलेगा, जहां गंध है वहां रस भी मिलेगा। ये क्रम यहां पर यही दिया गया है, इसको स्पर्श और रूप नहीं बोलेंगे और ना ही इसको रस और गंध बोलेंगे। जहां रूप है वहां स्पर्श मिलेगा, जहां गंध है वहां रस भी मिलेगा। गंध है पृथ्वी का गुण और रस है जल का गुण, यानी गंध तन्मात्रा और रस तन्मात्रा। क्रम किस कैसे है, पहले रस तन्मात्रा बनती है फिर गंध तन्मात्रा, और गंध तन मात्रा से जो पृथ्वी बनती है उसमें रस तन मात्रा भी मिली हुई रहती है, और मिली हुई रहती है इसलिए गंध तन मात्रा से बनी हुई पृथ्वी जिसका कि गुण गंध है उसमें रस भी रहेगा। ठीक है, तो ये जो दो चीजें साथ दिखाई दे रही हैं, दृष्टांत था हमारा अतीत और अनागत, इनका साथ साथ रहना। पूर्व पक्षी ने दृष्टांत दिया छाया और आतप का, छाया आतप में तो संबंध बन रहा है। सिद्धांती ने कहा गंध और रस या रूप और स्पर्श ये भी तो साथ साथ रहते हैं, साथ साथ रहने मात्र से ये एक दूसरे से सिद्ध नहीं होते। तो अतीत और अनागत की सिद्धि एक दूसरे से होती है। आप इसकी सिद्धि के लिए केवल ऐसा उदाहरण दे दो छाया आतप का जो साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे से सिद्धि होती है। बोले साथ साथ तो ये भी रहते हैं लेकिन इनकी एक दूसरे से सिद्धि नहीं होती है, तो ये विपरीत दृष्टांत दे दिया। तो अतीत और अनागत वो छाया और आतप की तरह है या तो गंध और रस की तरह से है, ये संशय पैदा कर दिया ना सिद्धांती ने। बोले इसके लिए कोई विशेष नियम बताओ, विशेष हेतु दो, लेकिन आपके पक्ष में कोई विशेष हेतु नहीं है इसलिए इसलिए आपने जो दृष्टांत दिया है उससे आपकी बात पुष्ट नहीं होती। बोले दृष्टांत तो ये विपरीत भी मिल रहे हैं जहां आपस में एक दूसरे से सिद्ध नहीं होती, दो चीजों का साथ साथ रहना मिल गया इससे आपकी बात की पुष्टि नहीं होती, आपके विपरीत भी दृष्टांत मिल रहे हैं। अब इसका व्यवस्थापक हेतु चाहिए, विशेष हेतु कि अतीत और अनागत एक दूसरे को पुष्ट करते हैं या नहीं करते हैं, क्या वो छाया और आतप की तरह से एक दूसरे को पुष्ट करते हैं प्रमाणित करते हैं, अथवा गंध और रस की तरह एक दूसरे को प्रमाणित नहीं करते, दोनों में से कौन सा है? बिना इसको बताए आपके उदाहरण से आपकी बात सिद्ध नहीं हो पाएगी, ये सिद्धांती प्रस्तुत कर रहा है। ठीक हो गया मते जी, आप कुछ कह रही थी मते जी प्रकाश वाले में, तो प्रत्यक्ष है या नहीं है? प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष मतलब ये यहाँ रूप है ना, हाँ हाँ हाँ, सूक्ष्म स्पर्श हो गया नहीं, वो सूक्ष्म स्पर्श हुआ या नहीं हुआ यही तो प्रमाणित करना था, मैंने वही तो अटका रखा था आप लोगों को, स्पर्श हुआ या नहीं हुआ, प्रकाश का होता है ये बोलना चाहिए कि भाई सूर्य से ये जो आ रहा है प्रकाश, देखो रखने पे हो जाता है, और अत से शीशा ले लो तो जल भी जाता है। कहाँ कहाँ कह रहे थे तो आप बता देते उसको, मेरे कुतर्क को ठीक कर देते आप। अच्छा, इसको भी प्रकाश को कोई कहेगा ना, इसके प्रकाश को, तो बोले इसके पास भी आप जाकर के देखो तो थोड़ी गर्मी दिखाई देगी, पर हमारे प्रवचन में तो कहते हैं भगवान ने देखो कितना विचित्र है, सूर्य का प्रकाश तो गर्म बनाया और चंद्रमा का प्रकाश शीतल बनाया। ठीक है ना, देखो चंद्रमा के कारण रात को कितनी ठंडक होती है, शरद ऋतु में, और वो खीर भी बटती है अभी इन दिनों शरद ऋतु में, श्वास के लिए दवाई देते हैं बट चुकी, तो पित्त का शमन करते हैं वो शरद ऋतु में, पित्त का प्रकोप काल होता है तो उसके लिए खीर बनाते हैं, एक तो दूध उसमें चावल ये भी शीतवीर है, और फिर मिठाइयां मीठा डालते हैं वो भी शीतल है पित्त का शमन करने वाला, और चंद्रमा की शीतलता रात्रि की शीतलता, और सुबह ठंडा ठंडा खाते हैं और सुबह सुबह खाते हैं, ये सब क्या है? पित्त को शमन करने वाली चीजें, स्वास्थ्य के लिए ठीक है। इसलिए शरद पूर्णिमा पर जो मिठाई बनती है वो खीर की बनती है, एक दिन पहले बना के धूप में रखते हैं, धूप में क्या चांदनी में रखते हैं रात्रि को छत पे रखते हैं। तो प्रकाश कैसा होता है? प्रकाश अग्नि ही तो है ना, अग्नि है ना, तो अग्नि है तो वहां उष्णता भी होनी चाहिए ना, होनी चाहिए, लेकिन प्रवचन क्या चलते हैं शीतलता है उसमें। अब रात को जो ठंड होती है वो चंद्रमा की प्रकाश की किरणों के कारण ठंड होती है या सूर्य के न होने से ठंड होती है वो लेकिन हम क्या कहते हैं, चंद्रमा की शीतल किरणें आ रही हैं, ठीक है, इसको कूल लाइट बोलते हैं, ये जो अभी ये लगे रहते हैं ना, लिखा हुआ भी इसे, यानी एक जो रिकॉर्डिंग के समय जो पीले पीले बल्ब हेलोजन जो लगते थे वो गरम गरम और आंखों पे ऐसा लगता था, ये ठंडी है। ट्यूबलाइट कैसी है, ठंडी, और वो बल्ब जो पुराना आता था वो गर्म होता है, उस पर काला काला भी हो जाता है ऊपर थोड़ा थोड़ा, या बल्ब के पास में जाओ तो, लेकिन ट्यूबलाइट के पास में जाओ तो भी गर्म होता है थोड़ा सा, पास में जाओ, बिल्कुल पास में जाओ, लेकिन वो उष्णता, ये वैशेषिक में आता है कि अग्नि तत्व में कहीं रूप गुण उद्भूत रहता है और उष्णता अनुद्भूत रहती है, यानी प्रकट नहीं रहता है, और कहीं कहीं उष्णता प्रकट होती है और रूप अप्रकट होता है। जैसे लोहे की छड़ हो और गर्म हो, स्टील हो गर्म हो, तो लाल तो नहीं हो रहा है, पतीला जैसे गर्म गर्म है, अभी चाय बन रही है, भोजन बन रहा है और हम उसको छू लेते हैं, अब उसमें अग्नि का तो कोई रूप नहीं है ना, वो तो पतीले का रूप अपना है, वो अलग छोड़ो, लेकिन उसमें अग्नि प्रवेश कर गई, लेकिन उसका कोई रूप नहीं दिखाई देता है, लेकिन स्पर्श तो हाथ जल जाता है हमारा, तो ये क्या है, स्पर्श तो उद्भूत है यानी उभरा हुआ है और रूप अनुद्भूत है, वो सूक्ष्म है। इस पक्ष में ये जो दूसरे उदाहरण चल रहे थे उसमें क्या है, उसमें अग्नि या उष्णता अनुद्भूत है, चंद्रमा से जो आ रहा है या ये जो प्रकाश की जो मैं बात कर रहा था, रूप तो उद्भूत है, अग्नि तत्व का रूप गुण तो उद्भूत है, लेकिन स्पर्श गुण या उष्णता अनुद्भूत है। उष्णता प्रतीत होते ही तो पता लग जाएगा स्पर्श है। हाँ, और कुछ पूछना है किसी को, बोलो। चक्की नंदन जी, 191 40वां सूत्र। वर्तमान पतितस्य आरोप होते हैं, ये गुरु पक्ष का सूत्र है, गुरु पक्ष है। हाँ, वर्तमान का काल का अभाव है क्योंकि पतित पतितव्य काल आरोप होते हैं, तो उनसे प्रतिप्रश्न पूछ सकते हैं क्या कि भाई तुमने वर्तमान का अभाव दर्शाया और पतितव्य इसलिए पूर्व पक्ष ने चतुराई की थी, उसने काल को नहीं कहा था, उसने अधवा को कहा था इसलिए सिद्धांति ने बाद में कहा कि आप ये अधवा बोल रहे हो, काल का निर्धारण अध्व से नहीं होता, क्रिया से होता है। पूर्व पक्ष ने क्या चतुराई की थी कि ये गिर रहा है, गिरते हुए आप जो पकड़ सकते पकड़ रहे हो वो ठीक है, वो भी आक्षेप कर सकते, मना नहीं कर रहे, लेकिन पूर्व पक्षी कैसे कर रहा है, पततः भाई ये गिर रहा है, तो ऊपर से नीचे तक जो गिरा एक मार्ग है पूरा, तो दो ही बातें, या तो वो मार्ग है जो चल चुके गिर चुका, और एक वो मार्ग है जो नीचे आने वाला है, तो दो के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, उसकी ये प्रस्तुति थी। अब पूर्व पक्षी तो ऐसे ही प्रस्तुत करता है, आप सिद्धांती हैं, बोल सकते हैं कोई, हाँ, जो जब वर्तमान आपकी दृष्टि में है ही नहीं है तो फिर वो शब्द की सिद्धि का, शब्द का प्रयोग ही नहीं हो सकता, पततः पतत, हाँ हाँ, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, वो पतता का मतलब ही वो परोक्ष रूप से स्वीकार कर रहे हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसा बहुत बार होता है, जिस चीज का हम खंडन कर रहे होते हैं और बातचीत में उसको मान करके ही उसका खंडन कर रहे होते हैं, वो हम पकड़ सकते हैं उसको कि तो आप तो खुद बोलते हुए स्वीकार कर रहे हो, हाँ, पर पूर्व पक्षी की तरफ से थोड़ा सा वो बोल सकता है कि मैं काल का कथन नहीं कर रहा हूं, मैं काल का कथन नहीं कर रहा हूं, हाँ, वो तो जो दिख रही है चीज, बस गिरना जो क्रिया है, दिख रही है वो भी वर्तमान, बिल्कुल पकड़ सकते हो आप उसको। चलें आगे फिर, हाँ बोलिए, 192 नीचे से दूसरी पंक्ति, पीछे से देखो इस पंक्ति को, उभयोः कालयोः क्रियाहीनम् द्रव्यम्, द्रव्य जो है दोनों कालों में क्रियाहीन है, ये खंडन कर रहा है सिद्धांती पूर्व पक्षी का, वो जो फल नीचे गिर रहा था गिरती हुई चीज का, उसके बारे में कह रहा है कि ये जो दो काल है अतीत और अनागत, इसमें ये द्रव्य यानी वो गिरती हुई चीज अभी क्रिया से हीन है, उसमें क्रिया है ही नहीं, अथ पतति इति क्रिया संबंधम, ये जो पतति शब्द है ये ही क्रिया से संबद्ध है, ऊपर नीचे का नहीं, अतीत अनागत क्रिया से संबद्ध नहीं है, अभी वर्तमान का ही है। सो अयम क्रिया द्रव्ययोः संबंधम, ये क्रिया और द्रव्य का संबंध हुआ ना। क्रिया कौन से काल में होती है? सदा। क्रिया सदा वर्तमान काल में ही होती है, भूतकाल में कभी नहीं होती और भविष्य में भी नहीं हो रही है, मतलब तो वो वर्तमान काल ही है। और क्रिया और द्रव्य का ये संबंध है, वो जो गिर रही है चीज उसमें अभी क्रिया है और वो द्रव्य भी है। तो ये जो क्रिया और द्रव्य का संबंध है, यो अयम, हाँ, सोयम, सोयम क्रिया द्रव्ययोः संबंधम गृह्णाति इति वर्तमान कालः। वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो क्रिया और द्रव्य के संबंध को गृह्णाति, ग्रहण करता है, बताता है, जनाता है, वो वर्तमान काल है। वर्तमान काल क्या करता है? वर्तमान काल किसे कहते हैं? जिसमें क्रिया और द्रव्य का संबंध होता है। अतीत काल में क्रिया और द्रव्य का संबंध नहीं होता, ना अनागत में होता है। तो ऐसा ये वर्तमान काल है। वर्तमान काल है, अल्प विराम लगा लो यहां पर। तदाश्रयौ चेतरौ कालौ, फिर अल्प विराम, इस वर्तमान के आश्रित ही अतीत और अनागत होगा, यानी भविष्य काल होगा। तदभावे, वर्तमान के अभाव होने पर, न स्याताम, ये दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, आगे चल, बोलो, जल्दी बोलो। 190। विशिष्ट सादृश्य है ये, एक सामान्य सादृश्य था, एक विशिष्ट सादृश्य था, ये अंतर है। हेतु विशेष ही होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, पृष्ठ 198। परीक्षा चल रही है प्रमाणों की, तो इसमें अनुमान की परीक्षा तो हो चुकी और अब क्रम प्राप्त उपमान प्रमाण की परीक्षा प्रारंभ हो रही है। तो 45वां सूत्र है, अत्यंत प्राय एक देश साधर्म्यात उपमान असिद्धि ही। उपमान की असिद्धि है, उपमान अप्रमाणिक है। कैसे? एक तो अत्यंत, अत्यंत साधर्म्य, दूसरा है प्राय, और तीसरा है एक देश, थोड़ा सा। अत्यंत का मतलब हो गया शत प्रतिशत, अत्यंत मतलब पूरा पूरा शत प्रतिशत, और प्राय का मतलब हो गया 70 से 90% ऐसा मान लो प्राय, और एक देश मतलब तो हो गया थोड़ा सा, जैसे 10 से 20-30%, ऐसा ये आंशिक। पूरे धर्म मिल रहे हो तो ये अत्यंत हो गया, पूरा पूरा शत प्रतिशत। प्राय का मतलब हुआ 60-70-80-90 ऐसे कुछ कुछ मिल रहे हो, या 70 से 90 लेते हैं प्राय में, और एक देश मतलब थोड़ा सा 10 से 20-30% तक का ये एक देश हुआ। तो भाष्य देखिए, अत्यंत साधर्म्यात उपमानम न सिद्ध्यति। सिद्धांती ने ये कहा था ना, साधर्म्य से ही तो ये सिद्ध होता है उपमान, उपमान में तो साधर्म्य होगा, समान धर्मता होगी। तो बोले कि आप ये जो साधर्म्य ले रहे हो, ये यदि अत्यंत साधर्म्य आपका ग्रहण करने का अभिप्राय है, तो इससे तो उपमान से तो हो नहीं सकता। सिद्धांति का कहना था साधर्म्य से उपमान की सिद्धि होती है। पूर्व पक्षी ने सिद्धांति को जो समझा, जो मान के बोल रहा है वो मैं बोल रहा हूं। प्रसिद्ध विशेषण लगाओ या मत लगाओ, लेकिन साधर्म्य से उपमान की सिद्धि होती है ना। क्या बिना साधर्म्य के उपमान की सिद्धि होती है? तो मैं साधर्म्य बोल रहा हूं तो आप क्यों खंडित कर रहे हो इसको? साधर्म्य, मेरे को हां ना का उत्तर दो कि साधर्म्य के बिना उपमान की सिद्धि होती है क्या? मैं कह रहा हूं हां ना में उत्तर दो। प्रसिद्ध क्यों बोल रहे हो? क्या कोई ऐसा उपमान है जिसमें बिना साधर्म्य के सिद्धि होती हो? जितने भी उपमान है उसमें साधर्म्य से ही तो होती है। आना में बोल, साधर्म्य से ही होती है ना। सादृश्यता को चाहे साधर्म्य को, एक ही बात है। ठीक है, आप एक कोई उपमान बता सकते हो जिसमें साधर्म्य ना हो? नहीं बता सकते है। तो यानी जितने उपमान है वो साधर्म्य से ही होते हैं, अर्थात सिद्धांति साधर्म्य से उपमान की सिद्धि करता है, साधर्म्य देखा जाता है। तो अब साधर्म्य कैसा कैसा हो सकता है? तो या तो अत्यंत साधर्म्य हो, यानी शत प्रतिशत समानता हो, इसे भी तो साधर्म्य कह सकते हैं। जैसे एक वृक्ष, एक गाय और एक गाय, ये अत्यंत साधर्म्य है। ठीक है, तो देखो उसको पूर्व पक्षी कैसे पकड़ रहा है, वो यही बात है कि अत्यंत साधर्म्यात उपमानम न सिद्ध्यति। अत्यंत साधर्म्य हो तो उपमान सिद्धि नहीं हो सकता। क्यों? न चैवम भवति यथा गौ एवं गौरिति। ऐसा कोई कहता है क्या कि जैसी गाय होती है वैसी गाय होती है? ऐसा उपमान कभी नहीं होता, क्योंकि गाय और गाय तो शत प्रतिशत समान हो गए, ये उपमान ही नहीं होता है। तो अत्यंत साधर्म्य से तो उपमान हो नहीं सकता। दूसरी बात, प्राय साधर्म्यात उपमानम न सिद्ध्यति, और प्राय करके धर्म मिलते हो उससे भी उपमान सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? न ही भवति यथा अनडवान एवं महिषयति। अनडवान कहते हैं बैल को, और महिषा पुल्लिंग शब्द है यानी भैंसा। तो बोले प्राय साधर्म्य से भी उपमान नहीं हो सकता। कोई ऐसा बोलता है कि जैसा बैल वैसा भैंसा, किसी को किसी ने बैल तो देख रखा और भैंसा नहीं देखा हो, तो उसको समझाने के लिए कोई ऐसा बोलता है क्या कि भैंसा कैसा होता है, बैल जैसा? बोले ऐसा कोई उपमान नहीं होता है, जबकि इन दोनों में प्राय साधर्म्य है। क्या क्या? दुकान है, चार पैर है, पूंछ है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, अधिकतर चीजें मिल रही हैं। तो अधिकतर चीजें मिल रही हो तो भी उपमान नहीं हो सकता, अत्यंत में भी नहीं हो सकता और प्राय में भी नहीं हो सकता। ऐसा उपमान, ये उल्टा बोल रहे। देखो आप बोले साधर में ऐसा दिखाओ जिसमें उपमान नहीं हो। मैंने पूछा था ऐसा उपमान बताओ जिसमें साधर में ना हो। क्योंकि साधर में कारण है और उपमान कार्य है। साधर में से हम उपमान प्रमाण को प्रयोग करते हैं, यानी जहां जहां उपमान होगा वहां वहां साधर में होगा। ये नहीं कहा था कि जहां जहां साधर में होगा वहां वहां उपमान होगा। तो अब एक देश को बोल रहा है पूर्व पक्षी, एक देश साधर्म्यात उपमानम न सिद्ध्यति। एक देश के साधर्म्य से भी उपमान सिद्ध नहीं हो सकता है। क्यों? न ही सर्वेण सर्वम उपमीयते इति। सबसे सबकी उपमा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। इसको ऐसे समझो कि एक देश साधर्म्य से भी उपमान नहीं हो सकता, एक देश। तो इसके पीछे सिद्धांत है। क्या? अधिकरण सिद्धांत। अधिकरण सिद्धांत ढूंढो इस वाक्य का। सभी में कुछ ना कुछ समानता तो होती है। कुछ सभी में कुछ ना कुछ समानता तो होती ही है। अर्थात संसार की कोई भी दो वस्तु आप ऐसी नहीं बता सकते जिनमें कुछ समानता ना हो। ये इसके पीछे की छुपी हुई बात है। यानी संसार की दो वस्तुएं कोई भी हो उनमें कुछ ना कुछ समानता तो होगी। अब आप बता लो, प्रयास करो कि भाई ये दो चीजें हैं जिनमें कोई समानता नहीं है। दो वस्तुएं बताओ। आत्मा और प्रकृति। पहला धर्म आत्मा की सत्ता है, प्रकृति की भी सत्ता है। ये भी नित्य है, वो भी नित्य है। और बोलो बोलो बोलो। ये भी एक देशी है, वो भी एक देशी है। और आप ही बोलो इसी शैली से। संतोष जी आप बोलो। और समानता देखो, कुछ गुण होते हैं वो सब में होते हैं। संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, और चार पांच छह सात आठ, ऐसे ये गुण आपको सब में मिलेंगे। और सत्य तो आप कह ही सकते हो। चित और आनंद में तो भिन्नता होगी। आत्मा चित है और प्रकृति अचित है, जड़ है, लेकिन सत्य तो दोनों है। संख्या दोनों में रहती है, अस्तित्व दोनों का है, विद्यमानता है, परिमाण भी है दोनों में, और दूसरों से अलग है ये पृथक्त्व भी है, इनमें संयोग विभाग भी होता है, परत्व अपरत्व भी होता है, ये पहले है ये बाहर है, ये व्यवहार भी होते हैं, तो समानता है ही नहीं कितनी। लेकिन ये किंचित ये एक देश साधर में ही है, क्योंकि आप भिन्नता भी बहुत बता सकते हैं। अच्छा, और कोई ऐसी चीज बताओ जो दो जिनमें पूरी तरह भिन्न हो। हाँ, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, हाँ, एक जैसे होते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं? पहचान ना हो तो इसमें आप उपमान का प्रयोग कर सकते हैं कि दो भाई हैं, एक को जानते हैं, बोले दूसरा गाड़ी से आ रहा है उसको ले आओ, बोले कैसे पहचानूंगा उसको, बोले बिल्कुल इसी जैसा ही है। अब वो स्टेशन पे गया और उसी जैसे व्यक्ति को देखा, था ये है। जुड़वा ना हो और वैसे भी भाइयों की शक्ल मिलती है कई बार, उससे भी बता सकते हैं कि हाँ उसी जैसी शक्ल में आपको दिख जाएंगे। तो ये उपमान का प्रयोग हो सकता है, ये तो सिद्धांती का पक्ष है। पूर्व पक्षी कह रहा है ना तो अत्यंत साधर में हो सकता, अत्यंत साधर में भी उपमान नहीं हो सकता, प्राय साधर में भी उपमान नहीं हो सकता, और एक देश साधर में भी उपमान नहीं हो सकता। तो किस साधर में उपमान कर रहे हो आप? साधर्म से तो उपमान सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए उपमान अप्रामाणिक है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। ठीक कह रहा है ना पूर्व पक्षी? तो एक देश साधर्म्यात उपमानम न सिद्ध्यति, न ही सर्वेण सर्वम उपमीयते, ये ध्यान देना, न ही सर्वेण सर्वम उपमीयते, यानी सब में सबके साथ में एक देश साधर्म्य रहता है, ये अधिकरण सिद्धांत इससे हमें पता लगता है। ठीक है, हाँ, कोई चीज आप ढूंढ नहीं पाओगे जिसमें दो में कुछ भी समानता ना हो। सत्य तो तीन में, ईश्वर और जीव में भी ले लोगे तो भी रहेगा, प्रकृति और विकृति में लोगे तो भी उनमें बहुत सारी समानता है, विपरीतता है, और सज्जन और दुर्जन में ले हो तो बोले वो तो बिल्कुल अलग अलग है। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्य दुरात्मनाम, और मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम महात्मनाम, बिल्कुल अलग अलग होगा ना। वो अलग प्रश्न मत उठाओ अभी। मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है ना, सज्जन और दुर्जन, तो सज्जन और दुर्जन में भी कोई समानता होती है क्या? ये तो बिल्कुल अलग अलग है, है? दोनों मनुष्य है, और वचसी और मनसी कर्मणी दोनों में नहीं, मन दोनों में है, वाणी दोनों में है, और कर्म भी दोनों में है, ये दोनों में है, और बहुत सारी समानताएं बता देंगे। तो दुर्जन और सज्जन में बहुत सी समानता है, जिनको हम बिल्कुल भिन्न भिन्न कहते हैं। अच्छा, रात और दिन, बोले इनमें तो रात दिन का अंतर है, यानी रात और दिन में बिल्कुल भिन्नता है। इन दोनों का स्वभाव कैसा है, जो पति पत्नी है कैसा स्वभाव है, ये तो रात दिन की तरह है। 36 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा मतलब तीन यूं लिखते हैं और 6 कैसे लिखते हैं, यूं लिखते हैं, हिंदी वाला, अंग्रेजी की बात नहीं है, हिंदी वाली बात है। ये मुहावरा अंग्रेजी में नहीं चलेगा, इसका अनुवाद कोई कर दे अंग्रेजी में तो उनको समझ में नहीं आएगा वो। तो तीन हिंदी का और 6 यू विपरीत, यानी इधर इसकी पीठ तो उसकी उधर पीठ, इसका मुंह इधर तो इसका मुंह इधर। वो कहे कि शिविर में जाएंगे तो वो कहे कि नहीं फिल्म देखने जाएंगे, ऐसे भी चीज। 36 का आंकड़ा बिल्कुल विपरीत है। तो जिनमें विपरीत कहते हैं, दिन रात कहते हैं, उनमें भी समानताएं होती है। दिन और रात में समानता है, क्या समानता है वो बताओ। दिन और रात की समानता बताओ, है तो विपरीत बिल्कुल, दोनों की सत्ता है, और सत्ता तो हर जगह मिलेगी। दोनों काल हैं, दोनों काल हैं, और दोनों 12-12 घंटे के हैं, 12-12 घंटे के हैं दोनों। छोटे बड़े होते हैं तो जब वो छोटा होता है तो वो बड़ा हो जाता है, तो लेकिन ये जितना है उतना ये भी कभी ना कभी बनता है साल भर में। ठीक है, दोनों का आरंभ होता है, दोनों का अंत होता है, दोनों का मध्याह्न होता है, यानी इधर मध्य दिन और उधर मध्य रात्रि, मध्य होता है, ठीक है, दोनों में हम जीते हैं, बहुत सारी चीजें दे लो, है सब विशेष और सब सामान्य, विशेषताएं भी होती हैं, हर वस्तु में विशेषता भी होती है और हर वस्तु में सामान्य भी होता है। महर्षि दयानंद जी विशेष थे, ठीक है, और सोमदेव जी सामान्य तो देखेंगे ही नहीं स्वामी दयानंद जी तो सामान्य भी बता सकते हैं, जो सोमदेव जी के विपरीत पक्ष वाला हो कोई तो स्वामी दयानंद जी में सामान्यता भी बता सकते हो क्या, वो भी मनुष्य थे, देखेंगे सामान्य मनुष्य नहीं थे, वो विशेष मनुष्य थे, अल्पज्ञ थे, और हमारी और उनकी अल्पज्ञता अलग अलग थी, विशेष थी। आप क्या बताओ, समानता बताओ, मैं विशेष बता रहा हूँ सब और क्या समानता थी, ये तो विशेषता थी उनकी, उनके दो पैर थे, हमारे भी दो पैर, उनके मजबूत थे बहुत, हमारे दुर्बल है आप बताओ सामान्य में विशेष भी ढूंढ सकते हैं, जैसे कहें कि ये दो गायें समान हैं तो बहुत विशेषता बता सकते हैं, इसका रंग रूप अलग है, आप कुछ भी समान बताओ उसमें विशेषता भी बताई जा सकती है, और आप कुछ भी विशेषता बताओ उसमें समानता भी बताई जा सकती है, अर्थात हर वस्तु में सामान्य भी रहता है और विशेष भी रहता है, लेकिन पूर्व पक्षी समानता को ही अभी लेकर के चल रहा है, विशेषता को नहीं। तो न ही सर्वेण सर्वम उपमीयते, उपमान में हर किसी की हर किसी से उपमान ही दी जाती, बोले लेखनी कैसे होती है, बोले चश्मे के खोल की तरह से, ऐसा कोई उपमान देता है क्या, जबकि किंचित साधार में तो है, तो सबसे सबकी उपमा नहीं दी जा सकती, इससे सिद्ध होता है कि एक देश साधार में से भी उपमान नहीं सिद्ध होता, तो उपमान प्रमाण ही नहीं है, खंडित तो कर दिया इसने। आगे सिद्धांती उत्तर दे रहा है, सूत्र है प्रसिद्ध साधर्म्यात उपमान सिद्धे है यथोक्त दोषानुपपत्ति ही, यथोक्त दोष अनुपपत्ति ही, तो ये कह रहा है कि प्रसिद्ध साधर्म से उपमान की सिद्धि होती है, प्रसिद्ध साधर्म से, और उसने लक्षण वही दिया था आपने जो कहा संकेत, पूर्व पक्षी प्रसिद्ध शब्द को हटा करके केवल साधर्म को ले रहा था, बोले नहीं प्रसिद्ध साधर्म से उपमान सिद्ध होता है, तो यथोक्त दोष अनुपपत्ति, जो दोष आपने दिखाए वो असिद्ध होते हैं। भाष्य देखिए, न साधर्म्यस्य कृष्ण प्राय अल्प भावम आश्रित्य उपमानम प्रवर्तते, साधर्म्य का कृष्ण भाव यानी संपूर्णता, जो इसमें पूर्व पक्षी ने अत्यंत शब्द कहा था, प्राय तो प्राय है ही, और अल्प भाव का मतलब था एक देश, बोले जिन तीन धर्मों को आश्रित करके आपने उपमान प्रमाण का खंडन किया है, इन तीन का आश्रय करके तो उपमान का प्रयोग ही नहीं होता है, तो कृष्ण प्राय अल्प भावम आश्रित्य उपमानम न प्रवर्तते, उपमान की प्रवृत्ति नहीं होती है वहां, इस धर्म को लेते ही नहीं हम तो, तो बोले किम तरही, फिर कैसे प्रवृत्ति होती है, प्रसिद्ध साधर्म सात्य साधन भावम आश्रित्य प्रवर्तते, प्रसिद्ध साधन में से सात्य का साधन करके उपमान प्रमाण प्रवृत्त होता है, उसका आपने खंडन किया नहीं है। यत्र चैतद अस्ति, जहां पर यह प्रसिद्ध साधन में है, न तत्र उपमानम प्रतिषेधुम शक्यम, वहां आप उपमान का प्रतिषेध नहीं कर सकते, ये तीन जगह आपने किया है ठीक है, वहां उपमान नहीं होता, लेकिन जहां जहां प्रसिद्ध साधन में है वहां आप उपमान का खंडन नहीं कर सकते। तस्मात यथोक्त दोष नोपपद्यते, दोषो नोपपद्यते, इसलिए जो दोष आपने बताए वो सिद्धि नहीं होते। आगे अस्तु तरही उपमानम अनुमानम, हाँ बोलो, ये प्रसिद्ध साधन में जो है सिद्धांत कह रहे सिद्धांती जो प्रसिद्ध साधर में कह रहा है उसमें अत्यंत साधर में कभी भी नहीं होगा, प्राय साधर में भी हो सकता है और एक देश साधर में भी हो सकता है, लेकिन एक देश भी आप यूं कहो हटा दो तो हटा दो, प्राय साधर में दिखेगा, गाय और गवय में जो मुख्य बातें हैं प्रसिद्ध साधर में की बात है, यूं भिन्नता तो हो सकती है, तो अत्यंत साधर में कभी भी उपमान नहीं होता है ये निश्चित है, और अत्यल्प साधर में होगा वहां भी उपमान नहीं होता है, व्यक्ति को समझ में ही नहीं आएगा वो उपमान, तो प्राय साधर में देखा जाता है अथवा प्रसिद्ध साधर में से। जैसे आप यूं भी कह सकते हैं कि दो अलग अलग व्यक्ति आ रहे हैं, बहुत रंग रूप अलग अलग हैं, अब समानता से भी नहीं कह सकते कि उसको कैसे पहचानो, बोले जैसे इसके एक नाक है उसके भी एक नाक है, स्टेशन पर पहचान लेना, ये सामान्य साधर्म से नहीं होता। बोले कैसा व्यक्ति है, बोले दो आंख वाला है, जैसे मैं हूं वैसे वो है, ये है सामान्य साधर्म, इससे नहीं पता लगेगा। अब विशेष साधर्म में कोई कहे कि भाई उसके हाथ में ओम का झंडा मिलेगा, अब बाकी चाहे कितनी भी भिन्नता हो, बाकी की चाहे कितनी भी समानता हो, एक ये प्रसिद्ध साधर्म में हो गया जो भेदक है कि भाई वो आएंगे तो कैसे पहचाने में आएंगे, बोले वो ईसा मसीह जैसे दिखाई देंगे आपको। पहचान सकते हैं ऐसे तो ये ये प्रसिद्ध हो गया। चलो आगे, तो आप पूर्व पक्षी पूछ रहा हो गया आपका। बोलो प्रसिद्ध जो है इन तीनों में से कहीं ना कहीं आया जाएगा ना? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, लेकिन साधर में जब हम देख रहे हैं उपमान में, वहां ना तो अत्यंत के आधार पर देख रहे हैं, ना प्राय के आधार पर देख रहे हैं, ना एक देश के आधार पर दे रहे हैं, लेकिन रहते अवश्य हैं। कौन रहता है, या तो अत्यंत साधर में तो कभी रहेगा नहीं, ठीक है, अत्यंत साधर में नहीं रहेगा, उसको उपमान नहीं कहते हैं, पहचानने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उपमान में दूसरी चीज का ज्ञान होता है, ठीक है। किसी को बता दिया कि ये जो लेखनी है ना ऐसी ऐसी ही मेरे कमरे में रखी है, उसको लेके आ जाओ, वो शत प्रतिशत समान है। यहां उसको उस लेखनी का ज्ञान नहीं कराया जा रहा है कि इसको लेखनी कहते हैं, जो कि उपमान का प्रयोग है, ये तो केवल बताया जा रहा है कि इस तरह वाली लेके आना, ये उपमान प्रमाण का प्रयोग नहीं है। शत प्रतिशत समान हो तो आप यूं तर्क करके आंशिक भेद फिर भी बता सकते हो इसमें, लेकिन एक मोटे तौर पर आप इसको शत प्रतिशत समान मान लो, बिल्कुल एक जैसी है, तो भी तो इसको उपमान नहीं कहेंगे, ठीक है। लेकिन जो हम उपमान में प्रयोग करते हैं, नई वस्तु का ज्ञान होना और संज्ञा संजी का जो संबंध होना है, वो अत्यंत साधर्म में तो में संभव नहीं है। अल्प साधर्म में कहीं कोई यदि बहुत विशिष्ट है वो साधर्म में, तो उससे भी हो सकता है, एक छोटा सा लक्षण कोई विशेष हो तो आ सकता है, लेकिन वो उसकी संभावना कम है। अधिकतर में प्राय साधर्म में होता है, जहां उपमान शब्द का हम प्रयोग करते हैं वहां पर। ये जो मैंने पहचान का बताया ना कि विशेष प्रकार का, किसी को कोई तिल है तो बोले तिल से पहचान लेना कौन है व्यक्ति, जासूसों को बताते हैं ना भाई कैसे पहचानेंगे, बोले उसका ये है, उसका ये है, ये कुछ चिन्ह बता देते हैं जिससे पक्की पहचान होती है कि ये वही व्यक्ति है, वो अत्यल्प चीज होती है, उसमें केवल ये पहचानना होता है इस रूप में, इतने में तो चलेगा, नहीं तो प्राय साधर में मिलेगा वहां पर। लेकिन इसकी कोई इन्होंने गारंटी नहीं दी है कि ये कौन सा होगा, ये केवल कह रहे हैं प्रसिद्ध अवश्य होना चाहिए, प्रसिद्ध साधर में होना चाहिए, इसको इसको उपमान प्रमाण का प्रयोग नहीं बोलते हैं। ये तो दृष्टांत बताया कि ऐसी जैसा ये है ऐसी एक वहां पर रखी हुई है, शब्द प्रमाण का प्रयोग किया गया कि मेरे कमरे में ये ऐसी ही लेखनी रखी है, हैं? संज्ञा संजी संबंध नहीं बन रहा है ना कोई, जिसको उपमान प्रमाण नहीं कहेंगे, शब्द प्रमाण से पता लगा कि एक लेखनी रखी है वो ले आना, अब कैसी लेखनी है, लेखनी कई हो रखी थी तो बोले कौन सी वाली लानी है, बोले ऐसी वाली लाना, ये प्रत्यक्ष दिखा दिया, शब्द प्रमाण का प्रयोग किया, दो प्रमाणों का प्रयोग किया, दोनों मिलेंगे क्योंकि उसको दिखाया है ये ऐसा। अब वो कमरे में गया, कमरे में जाकर के उसने प्रत्यक्ष देखा कि ये इसी रंग रूप वाली ये चीज है, उसको शब्द प्रमाण भी ध्यान है कि उसने बताया था ऐसी है, उसको लेके आना, और लेकर के आ गया। उपमान नहीं कहेंगे, उपमान में जो संज्ञा संजी संबंध वाली बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो पूर्व पक्षी इतने से संतुष्ट नहीं हुआ, बोले नहीं उपमान प्रमाण तो फिर भी नहीं मानेंगे। अस्तु तरही अस्तु तरही उपमानम अनुमानम, बोले ठीक है उपमान को अनुमान ही मान लो ना, प्रमाण तो चलो मान लिया, लेकिन अलग से मानने की क्या आवश्यकता है, इसको तीन ही प्रमाण मान लो, अनुमान ही मान लेंगे इसको, क्यों? प्रत्यक्षेण अप्रत्यक्ष सिद्धे है, उपमान में भी प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की सिद्धि होती है, अनुमान में भी प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की सिद्धि होती है ना, सादृश्य हो गया ना, समानता हो गई ना, तो एक ही मानो, जितना भी उपमान है उसमें प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की सिद्धि होती है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की सिद्धि होती है। यथा गौ एवं गवय, गौ प्रत्यक्ष है और गवय अप्रत्यक्ष है, और जब गवय को देखा वो प्रत्यक्ष हुआ और उससे अप्रत्यक्ष का संजय संजी संबंध का बोध हुआ, क्योंकि उसके नाम तो टंगा हुआ नहीं था कि भाई ये वो इसका नाम ये है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की सिद्धि होती है उपमान में, सभी उपमानों में। अनुमान में भी ऐसा ही होता है, धुएं से अग्नि का ज्ञान हुआ, धुआं प्रत्यक्ष है और अग्नि अप्रत्यक्ष है। आप भेद दिखा रहे हो, पूर्व पक्षी समानता दिखा रहा है, समदर्शी है वो नहीं। योगी लोग समदर्शी होते ना, समानता देखते हैं, पूर्व पक्षी समानता देख रहे हैं दोनों में। अप्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का ज्ञान होता है, होता है ना, बस पूर्व पक्षी को समझ रहे हैं। अभी आगे देखिए भाष्य, यथा धूमेन प्रत्यक्षेन अप्रत्यक्षस्य वन्नेर ग्रहणम अनुमानम, जैसे धुएं से, धुएं में ना प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष धुएं से अप्रत्यक्ष अग्नि का ग्रहण होता है और इसे अनुमान कहते हैं। एवं गवा प्रत्यक्ष न अप्रत्यक्ष से गवयस्य ग्रहणम, प्रत्यक्ष गाय से अप्रत्यक्ष गवय का ज्ञान होता है। नेदम अनुमानम ग्रहणम इति न इदम अनुमानाद विशिष्यते, यह अनुमान से विशिष्ट नहीं है, अनुमान जैसा ही है, इसलिए उपमान प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है। अब सिद्धांत ही कह रहा है विशिष्यते इत्याह, इसमें विशेषता है। आप कहीं भी कोई समानता बताओ तो उसमें विशेषता बता सकते हैं, और कहीं विशेषता बताओ तो उनमें समानता भी बताई जा सकती है। ऐसा होता है योगी तो, तत्वदर्शी कैसा होता है, समानता में असमानता देखता है और असमानता में समानता बता सकता है। नहीं, जो ऐसा करेगा वो गलत है क्या? समानता में जो असमानता और असमानता में जो समानता देखे, ये कौन कहलाएगा? अविद्या हो गई, ये तो अतद्रूप प्रतिष्ठम हो गया। क्यों क्यों इसको योगी कहेंगे या योगी कहेंगे? भाई समानता में जो असमानता देखे तो वो तत्वदर्शी होगा क्या? नहीं होगा ना, तो ये तो साधक नहीं हो सकता। लेकिन देखो सिद्धांती तो कह रहा है आप समानता बता रहे हो, मैं विशेषता बता रहा हूं, समानता में विशेषता बता रहे हैं। वेद प्रकाश जी उत्तर दो, जो समानता में विशेषता देखे वो योगी होगा या नहीं होगा? विद्यायुक्त होगा या अविद्यायुक्त होगा? आत्मवीर जी वो विद्यायुक्त है अविद्यायुक्त है? नहीं, उलझ गए, उलझ गए। सोच सोच के बताना कि जो समानता में असमान विशेषता देखे वो विद्या वाला है या अविद्या वाला है? दोनों हो सकता है। दोनों कैसे हो सकता है? समानता में असमानता देखेगा। हाँ, एक तो समानता है उसको समानता रूप में असमानता देखेगा तब तो ठीक है, लेकिन समानता को असमानता में देखेगा तब? समानता को जो असमानता कहे, लेकिन यहां क्या है, जिस वस्तु में समानता है उस वस्तु में विशेषता भी है, ये कह रहा है। विशेषता के होते हुए विशेषता को कह रहा है ये। समानता में विशेषता देख रहा है का मतलब ये नहीं है कि समान को असमान कह रहा है। समानता है वो भी मान रहा है और विशेषता है उसको भी दिखा रहा है। तो जो सामान्य और विशेष दोनों का ज्ञान रखता है वो तत्वदर्शी होता है, वो योगी बन सकता है। तो समानता में असमानता देखने वाला भी योगी हो सकता है ना? देखिए आगे, तो विशिष्यते इत्याह, विशिष्ट होता है। कया युक्तिया, किस रीति से, युक्ति क्या है? तो सिद्धांति कह रहा है न अप्रत्यक्षे गवये प्रमाणार्थम उपमानस्य पश्यामः, न को बाद में लेंगे, अप्रत्यक्षे गवये, अप्रत्यक्ष गवय में प्रमाणार्थम, प्रमाण को, प्रमाण का जो प्रयोजन है, किस प्रमाण का, उपमान प्रमाण का, न पश्यामः, हम नहीं देखते। यदि गवय अप्रत्यक्ष है तो प्रमाण का प्रयोजन वहां हम नहीं देखते। भाष्य, यदा ही अयम उपयुक्तो उपमानो उपयुक्तोपमानो गोदर्शी गवा समानम अर्थम पश्यति अल्प विराम। जब यह उपयुक्त है, उपयुक्त का मतलब है नहीं जिसको प्रेरित किया गया, नहीं प्रेरक नहीं, जो बताया गया है, बताने वाले ने बताया कि जैसे गाय वैसे गवाए, ये एक ने बोला और दूसरे ने वो जान लिया, वो उपयुक्त है। वो उपयुक्त उपयुक्तोपमानो गोदर्शी जिसने गाय को देख रखा है पहले, गवा समानम अर्थम पश्यति जंगल में गाय जैसे किसी वस्तु को देखता है, तदा अयम गवय इति संज्ञा शब्दस्य व्यवस्थां प्रतिपद्यते अल्प विराम। तब वो उस गवय में उस वस्तु में अर्थ में ये गवय है इस संज्ञा की प्राप्ति कर लेता है, उसको निश्चित जान लेता है। न च इदम अनुमानमिति, ये अनुमान नहीं है, पूर्व पक्षी ने कहा था उपमान अनुमान है, ये कह रहा है कि ये जो संज्ञा का बोध हुआ कि ये वस्तु गवय है, ये अनुमान नहीं है, ये अनुमान नहीं है। अनुमान में तो अग्नि का भी पहले से ज्ञान होता है, धुएं को देख के जो अग्नि का ज्ञान हुआ तो अग्नि का ज्ञान पहले से होता है। यहां पर उस वस्तु का गवय नाम है ये नहीं पता था, ये जो सामने दिख रहा है इसका गवय नाम है ये पता नहीं था, ये तो उसको नया ज्ञात हुआ है, तो ये अनुमान नहीं है, उपमान अलग है, ये विशेषता बताया। परार्थम च उपमानम, उपमान जो होता है परार्थ होता है, तो इसका मतलब है अनुमान है वो परार्थ नहीं होता है, वो दोनों होता है, ये भिन्नता बताई जा रही है। अनुमान स्वार्थानुमान और परार्थानुमान दोनों तरह का होता है, विषय आ चुका है पहले, लेकिन उपमान हमेशा परार्थ ही होता है, स्वार्थ कभी नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए कहा परार्थम च उपमानम, अल्प विराम है ही, यस्य ही उपमेय प्रसिद्धम तदर्थम प्रसिद्धो भयेन क्रियते इति। अप्रसिद्धम है ये, यस्य ही उपमेयम अप्रसिद्धम, जिसका जिस व्यक्ति के लिए उपमेय अप्रसिद्ध है, गवय है उपमेय और गाय है उपमान, जिसके लिए उपमेय अप्रसिद्ध है अज्ञात है, तदर्थम उसके लिए प्रसिद्धो भयेन क्रियते। ये प्रसिद्ध यहां पर जो एक पाठभेद है उभयेन की जगह पे प्रसिद्धोपमेयेन क्रियते, प्रसिद्ध उपमेयेन प्रसिद्धोपमेयेन प्रसिद्धोपमेयेन, यानी भ की जगह पे प और म में उपमेयेन क्रियते, उसको ये उपमेय के द्वारा प्रसिद्ध किया जा रहा है, तदर्थम प्रसिद्ध उपमेयेन क्रियते। प्रसिद्ध उभयेन क्रियते, प्रसिद्ध उभयेन क्रियते, उभय मतलब फिर ये कहेंगे उपमान और उपमेय दोनों के द्वारा बता करके, जो बताने वाला तो दोनों को बताता है। आगे देखिए, परार्थम उपमानमिति चेतना, पूर्व पक्षी यदि कहे कि उपमान तो परार्थ होता है, यदि ये जो आप कह रहे हो वो ठीक नहीं है, परार्थम उपमानम इति, पूर्व पक्षी खंडन कर रहा है सिद्धांति का कि आपने कहा था उपमान परार्थ होता है, आप अगर ऐसा कहो तो ये ठीक नहीं है आपका कहना, उपमान परार्थ नहीं होता है, क्यों? हेतु दे रहा है पूर्व पक्षी, स्वयं अध्यवसायात, स्वयं निश्चय करने से, जब गवय को देखा तो निश्चय स्वयं ही तो किया उसने, उपमान प्रमाण का प्रयोग दूसरे के लिए तो उन्होंने किया है, उपमान का प्रयोग, उपमान प्रमाण कब कहा, संजय संजी संबंध बना, वो किसके लिए किया था उसने, अपने लिए किया था, तो आप जो इसको परार्थ कह रहे हो ये परार्थ थोड़ा नहीं तो स्वार्थ है, है? जिसने उपमान प्रमाण का प्रयोग किया वो ज्ञान उसने स्वयं के लिए किया या दूसरे के लिए, स्वयं किया ना, स्वयं किया, ये इस पूर्व पक्षी कह रहा है कि आप उसको परार्थ कह रहे हो, ये तो स्वार्थ है, स्वयं अध्यवसायत, स्वयं निश्चय होने से, पूर्व पक्षी का आक्षेप समझ में आया, तो उपमान का प्रमाण तो प्रयोग तो वही कर रहा है, पर ये बताने वाला की दृष्टि से कर रहा पूर्व पक्षी कहेगा उपमान का प्रयोग किसने किया था, जानने वाले ने, जिसने संज्ञा संजी संबंध जाना था, और वो स्वयं उसने अध्यवसाय किया, स्वयं अध्यवसाय होने से ये परार्थ नहीं है, ये स्वार्थ है, और स्वार्थ तो अनुमान होता ही है, अनुमान जो स्वार्थ होता है। पूर्व पक्षी ने, सिद्धांती ने इसलिए भिन्नता की थी कि अनुमान तो स्वार्थ और परार्थ दोनों होता है, और ये उपमान है ये परार्थ होता है। बोले इसमें अध्यवसाय होता है, स्वार्थ होता है, आप चाहे तो दोनों ले लो, परार्थ भी है और स्वार्थ भी है। बताने वाले ने परार्थ बताया और इसने जब उपमान का प्रयोग किया तो स्वार्थ हो गया। आगे देखिए, भवती च भो स्वयं अध्यवसाय यथा गौ एवं गवय इति। बोले अपने आप ही ज्ञान होता है, भवती भो ये ज्ञान होता है, स्वयं निश्चय होता है कि जैसे गौ होती है वैसे गवय होता है। अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, यहां तक पूर्व पक्षी का था। सिद्धांति कह रहे हैं न अध्यवसाय प्रतिषिध्यते, अल्प विराम, ये जो अध्यवसाय कर रहा है, निश्चय कर रहा है, इसका हम खंडन नहीं कर रहे हैं, उसका प्रतिषेध नहीं किया जा रहा है। उपमानम तो तन्ना भवती, लेकिन वो उपमान तो नहीं होता है, ये उपमान तो नहीं होता है, हम अध्यवसाय का निषेध नहीं कर रहे हैं आपका, वो ठीक है, लेकिन उपमान तो फिर भी नहीं है। क्यों? प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम, ये सूत्र को उद्धृत किया। तो बोले न च यस्य उभयम् प्रसिद्धम्, जिसके लिए दोनों प्रसिद्ध हैं गो और गवय, तम प्रति उसके प्रति साध्य साधन भावो विद्यते। हाँ, यस्य उभयम् की जगह यहां पर भी यस्य उभयोपमानम, ये भी पाठ भेद है। न च यस्य, न च यस्योपमानम, यूं बनेगा, न च यस्य उपमानम प्रसिद्धम, जिसके लिए उपमान प्रसिद्ध है, और उभय को लेना हो तो उपमेय और उपमान दोनों प्रसिद्धम, तम प्रति साध्य साधन भाव विद्यते, उसके प्रति साध्य साधन भाव होता ही नहीं है। जो गाय और गवय दोनों को जानता है उसके लिए तो ये होता ही नहीं है। आगे अथापि और कह रहे हैं, सिद्धांति कह रहे हैं तथा इति उपसंहारात उपमान सिद्धेर ना विशेषः। तथा इति उपसंहारात, उपमान में क्या होता है, तथा इति होता है, जैसा वो वैसा ही है, जैसा हम उपनय में करते हैं पंचावयव में। तो तथा इति उपसंहारात उपमान सिद्ध, उपमान की सिद्धि इससे होती है, इसलिए न अविशेषः, न विशेष है मतलब विशेष, अविशेष नहीं है, न अविशेषः, अविशेष यानी सामान्य नहीं है, विशेष है, न विशेषः, दो निषेध हैं। तो तथा इति समान धर्म उपसंहारात उपमानम सिद्ध्यति नानुमानम, ये तथा इति उपसंहार से उपमान ही सिद्ध होता है, अनुमान कभी भी नहीं होता है। अयम च अनयोर विशेष इति, ये जो अयम मतलब तथा इति जो व्यवहार है, ये दोनों में विशेष है। अनुमान में कभी ऐसा होता है क्या, तथा इति पंचावयव में है वो एक अलग छोड़ दो, लेकिन जो हेतु से जिसका ज्ञान होता है उसको तथा इति कहते हैं, जैसे धुआं है वैसे अग्नि है, ऐसा कोई कहता है क्या, कभी भी नहीं होता है। तो तथा इति ये जो उपसंहार है ये उपमान में ही होता है, ये अनुमान से अत्यंत भिन्न है, अनुमान से, इसलिए अनुमान से भिन्न उपमान प्रमाण अलग होता है, वो प्रमाणिक भी है और अलग प्रमाण मानना चाहिए, ये उपमान की परीक्षा हो गई, शब्द की परीक्षा, आगम की परीक्षा आगे करेंगे। बोलिए, ये आप बताइए, आप नैया ये कहें, इनका कहना है कि जब तीन ही प्रमाण माने जाते हैं, जैसे योग दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम तीन ही प्रमाण माने, तो उपमान को किस में मानेंगे, खंडन किया है ना अभी, अभी खंडन उसको हम शब्द प्रमाण माने या प्रत्यक्ष माने या अनुमान माने या मिला जुला रूप माने, ये विचारना है, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ना, यहां पर गवय का तो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, उपमेय को हम प्रत्यक्ष करते हैं, उपमेय का प्रत्यक्ष करते हैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण है यहां पर, और गाय का भी प्रत्यक्ष करते हैं, गाय का भी प्रत्यक्ष है और गवय का भी प्रत्यक्ष है, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण में आ गया। दूसरा शब्द प्रमाण देखें कि उस व्यक्ति ने कहा था कि यथा गौ तथा गवयः, उसने कहा था तब हमारे को ज्ञान हुआ कि जैसी गाय होती है वैसी ही गवय होती है, तो उसके बताने पे हमारे को ज्ञान हुआ, तो ये शब्द प्रमाण में जाएगा। नहीं तो दृष्टांत भी प्रमाण है क्या? दृष्टार्थ, हाँ हाँ, दृष्टार्थ शब्द प्रमाण है, जैसा वहां उसने बताया ऐसा गवय भी मिल गया। तो तीसरा प्रमाण मान लिया, संजय संजी का संबंध अनुमान से कैसे हुआ? नहीं पता तो लग गया ये हमारा प्रश्न नहीं है, अभी बीच बिंदु पे ध्यान दो। आपने कहा था कि ये अनुमान है, मैंने पूछा ये अनुमान कैसे है? अनुमान से भी जाना जाता है, प्रत्यक्ष से भी जाना जाता है। अगर आप जानने मात्र को कहो तब तो हम कहेंगे प्रत्यक्ष भी है, क्योंकि उससे भी जाना जाता है, क्योंकि यहां पर ज्ञान हुआ। आपका हेतु क्या था ध्यान देना, कि चूंकि गवय को देखने से उसकी संज्ञा का ज्ञान हुआ इसलिए यह अनुमान है। हेतु क्या है? ज्ञान होना। ये सब विचारी है या नहीं है? ज्ञान तो प्रत्यक्ष में भी होता है, ज्ञान तो शब्द में भी होता है, ज्ञान होना ये उसके अनुमान प्रमाण होने का हेतु नहीं बन सकता। आपने लेकिन हेतु दे दिया, सव्य विचारी हेतु है, हेत्वाभास है, इसलिए इससे तो सिद्ध नहीं होगा। अनुमान कैसे ये आपको बताना होगा, सोच करके आना। कल अगर चर्चा करना चाहते हैं तो फिर कल करेंगे। प्रणाम। Thank you.